أما المادة الثانية فهي القطران، وهو مجموعة من المواد تزيد عن 4000 مادة، منها 50 من المواد التي تصيب بالسرطان في الجهازين الهضمي والتنفسي، وتقدر حالات السرطان بالتدخين ما يزيد عن 6 ملايين حالة سنوية. وما في السجارتين الواحدة من القطران وما في السجارة الواحدة من القطران من القدران تكفي لقتل إنسان لو حقنت في رويده، وما في سجارتين تكفي لقتله لو بلعها بفمه عياذا بالله. بندرابي أن كالي ما دتي مغون السجارة كنا ورباني آدم لو لو لو لو لو دون كوي تجدرن كو ندوك إن عندك بورديج كيو يرين دمونا تجدرن أو جد جوي كنوا سبب وعند دا كوي تنعند أني أو كانسير مسلة تانغو وعند masinga jidi di gonde bani adam masing to nyamde ma wonata masing to pofirta do dum don kani ganduda kanyum ina jiya di don gede joy gonde der aduno ko ina sababino nyawdi de do gede ko hodo non ina jaate e bangal enquêteaje taqriraadu je ko winda aw ko hebete ganduda cancer o do nyaw e bangal simmotobe dum woni arobe sigir walla wondobe serma be daiman aw ben kadi nona sabab hay sa yarata tan kadi wonde be ngukkite ma curgi ina boni ha ma dum yawi nangude ma kadi dum no ganda ina wona sababu ina nanga ganda hakki milongaji jeegom bani adama der hitande ina anda gidron gondo e ganda sigretel gotil ganda ina heje warde bani adama tawi kay den hunde subama dan ittama kanyum bangi aw pingama neddo ko wonno ngadi woni sigretuji didi kadi ina wawi warde bani adama kay tawi modi ne sa jetti mu kis lumuji sigre sa modiri non gidron ko dum woni ko warata bani adama ko honno al maddatu salisa awal oxide al carbon huwa al gaz an natij an ihtiraq al carbon هو مثل معادن السيارات تماما، يتضاعف وجوده في الشيشة كلما قطر القطران، يعني كلما قطر القطران زاد، وكلما زاد القطران قل فيهما. يتبادلان البلاء على ابن آدم. أول أكسيد الكربون يزيد حالات الجلطات والكوليسترول ويضيق الشرايين والذبحة الصدرية التي يعاني منها عامة المدخنين، أعاذنا الله منه ومن جميع أضراره. بندرابي eɗen gandi madde tata bo gonɗo ha joni e ganduɗa e simme cigarette ko wiyete awol oxyde carbone, ɗum ko gaz mo ganduɗa so hunde duppama ko ɗum woni ko yaltata hen ko ɗum ɗiɓi wata hen kono ko yaltata e ganduɗa e ɗum ɗoji mobile aji koni ɗum ɗiɓi nandude kala tanke ɗum ɓuuri wade hewde noon koye cigarette nan toon no wiye chiisa o ganduɗa morleteɗo oɗon cigarette ganduɗa tanke guidron o so ustima ndeɗo hunde ɓeydo so guidron o ɓeydima nde to hunde usto ko ni ɗeɗo gueɗe ganduɗa ko balawuji mawɗi e dow bani adama ngati gidron o yo oxyde de carbone ɗeɗo gueɗe hono majji wade bonnude bani adama ala ko hono noon ganduɗa ɗeɗo gueɗe ne wona sababu en kaali ganduɗa ɓilla becce ganduɗa cimmotoɗo o jomum haɓata jiiɗa becce ɗe ne ɓitti awa fofgol makko sa aji ko hunde tinde ko ganduɗa ko ɓuuri hewde kay simmotoɓe yaroɓe cigarette ne wonde ɗeɗo gueɗe ayyuhal muslimun ragma hada kulli hada fa inna hada al waba al muhlik alladhi yu'tabaru sarwatan iqtisadiya alamiya li kubriyati duwal al alam رغم هذا فقد واجه خصوما صادقين يحاربونه ويسعون بكل ما يملكون للقضاء عليه أو الحد من انتشاره في بلاد الشرق والغرب وبلاد الإسلام. بحوث ودراسات ودراسات وكتب ومؤلفات وصحف ومجلات في الولايات المتحدة الأمريكية فيها ما يقارب 100,000 بحث أجريت في قريب من 100 قطر خلال 40 عاما، كلها تهدف إلى حتك أستاره وكشف أضراره وإفشاء مفاسده أو وضع أهله وتعذيب وقاريه ومن انتشاره، غير أن بينها موقفا أخلاقيا شجاعا لشركات الإنتاج الأسترالية حيث وجهت رسالة إلى المساهمين فيها تقول لمدة ربع قرن من الزمن ونحن نخفي الحقيقة عن الجمهور، واليوم نعترف أننا نقتل 23,000 مواطن سنويا، نحن نشعر بثقل المسؤولية ولا نستطيع المواصلة في الدعاية والإعلان لهذه المادة المهلكة. انتهى. بندرابي إن جين دي دوغوني غاندا بوني غوندي هن لورال على هن كامبي يارو بيبوري أندوري غوني هن كو إتشاديل غوندي هن دي كو حالا دو كو فوي بن جنة كو نون ووري كو غوانغ كون نون دوم دو ndeɗo oɗo ñaw bonɗo musiba bonɗo aw woɓɓe joguiti ɗum kañum woni sababu no rokka leydi jawdi en ƴeewi sere ɓurɗo mawde nder aduna he awa ganduɗa kamɓe ko ɗum continue hen joni noon kamɓe fo jogade jawdi ɗeɗon leyɗele hadani be kibi habdi be hande ganduda heewbe hande aduno himbe na hen be dari tan be ngala haaju be ngala himme sona habaari sigirado yalti aduno he foto feewno woto reme yo itte ko honno kadi ben jiyaabe Allah kadi ko himbe tigi gongdube ko be kalata ko kala ko mbaawi jogade e doole mabbe e peeje mabbe e gande mabbe be mbi tan ko sigirado kayso Allah jabi be ngittan dum e aduno he dum non fawaaki tan de juurbe leedele juurbe leedele heferebe e ganduda funnaange hirnaange fo hande na rendi nde do hunde yon yaltu ngade ko do balaw hayleedele juurbe ganda e leedele heferebe ko wiyete enquêteaji wittoji kewdi wadama e jangdeji kewdi e defte kewde balli fama e journaluji kewdi e majallatuji hay der amerika tan e der hoore mun aw hakke teme der ujjor ganda ko wiyete ganda enquête ko bahs aw ganda witto wadama ton ko wonnon jiawama hakke teme der leydi fawndi e der dido duubi capannay benudi he fo woni ko enquête wadede nde do hunde ko warata yimbe ko halkata yimbe ko addi caɗele ko addi tampere ko addi miskinagal ko addi ha joni ganda goƴali ɗum waɗi ɗum ɗo foof ɗeɗo defte ɗiɗo wittoje ɗeɗo golle fof ko waɗi ɗum pour haɓe kunca ɓe jaltina secret ɓe guitta fof bono gonɗo nde ɗo hunde feññine waɗe boowal hankkadi bani adama kala mumina nangga kay anda yenani nangi ko halkare sono woppa kam anda ko woppi ko ɗum wan nde ɗo hunde yaltina nde enquita nde feññina nde aybina ha bone gonɗo hen o ande ha yimɓe ganduɗa yaroɓe ɗeɗo gueɗe ɓe haaɓe ganda koɓe gone mum ko e haaɓe ganduɗa ɓe jiiya nde ɗo hunde hadde kadi nde ɗo hunde oto sankirede oto yarude yeeso kono ina jeeya ko ɓuuri hawnade hen leydi gootiri ɓenna mbaɗi toon hunde wootere ko wiyete jogade jikku moƴƴo jamaragal wawa diwde ɗon gati leydi wiyetedi australie nde nde hitande wiya banggal sigirete yo haali yo yimɓe kaale hen goto foof kamɓe bindi lettere moltanaɗo ɓe kuccine ganduɗa hooreɓe leydi he e nden hunde tawno wanno leydi mabɓe banggal enquête ko wiyete sigirete ko torrota yimɓe he ɓe bindi lettere ɓe mbiye lettere he ɓe mbi hakke ganduɗa feccere walla nayaɓal kay duuɓi hakke nogas ɗo kamɓe ɓena pewna ɗeɗo gueɗe ɓe mbaɗa publicité kono ɗum kamɓe ganna ɓe jenanama kay ko suudde gonga ko woni gonga kay sigirete hanani wadde publicité nde ɗo hunde kay hani ko bonnitede hani ko aybinede hani ko wirtede aw ko ɗum ɓe kani wadde ɓe mbi kono ɓe gandi kay kamɓe koɓe suuɗannoɓe gonga hande eɓe qirro ko wone nde ɗo hunde ɓe mbi eɓe je eɓe qirro hitande foof ɓe mbara ujunnaji nogas e tati bani adama e nder leydi mabɓe ɗum noon nde ɗo hunde tampe dow koye mabɓe no fewi teddungal ɗum ɗo tiddi e dow koye mabɓe ɗum waɗi ɓe mbawa kay kontinde kay ko wiyete wadde publicité o ɗum waɗi hande sa ƴeewi ko ɓuuri hewde pakkata sirede winda hen ko amin ndentima woto yar ko bone wonɗo woto yar bone ma woto won ɗum ɗo wonɗo ko ina halka cellal ma wonɗo koko ittata cellal ma ha gasa bani adama hunde foof ɓuuri teddude ɓuuri moƴƴude ɓuuri ganduɗa ganduɗa he deeƴre koko Allah rokkuma cellal ngal ɗo cellal ngal ganduɗa awa ganduɗa en guitta junggoma pirtira ɗum gotel gotel dokka añɓe ma sagoji ene mooli Allah gadi bani adama tanke aɗa selli awa alhamdulillah aɗa wawi daranade koye ɗo mbaɗa kono sa ƴetti ko wiyete cellal ko Allah ɓuuri moƴƴude foof ko Allah rokkunoma a ƴetti a firtiri hunde harmude ɗum koko hunde hulɓinine bandiraɓe ko hono noon de ɗeɗo gueɗo ko wiyete ko raqama hadihi l aswat al hayya ala inna siraa bayna sihati wal iqtisad siraa qadir taraa fihi lumu l kawafir l musaddira masalihaha duna masalihi l bashar fi l waqti alladhi tanhasiru fihi arbahuha fi biladiha tattajihu hadihi l duwal litaswiq al mutadaffiq ila duwal l alami lthalith l faqir kama tafal ma baadu l buldan l ifriqiya bandiraɓe ƴeewen ko wiyete ganduɗa ha joni awa haare hakkude cellal kay e haare dañal nde ɗo hunde ina adda cellal na nde ɗo hunde ene ina adda ñaw kono ene waɗi dañal nde ɗo haare ɓooyi aw joni ɓayde ne waɗi cellal ane walla waɗi dañal hankkadi tanke hayso ganduɗa woni hen ko ñaw ne heeɓo hen awa ɗeɗo gueɗe ko ɓuuri hewde yimɓe ganduɗa makko ñima e dañal he awa jejjiti ko wiyete ñaw gonɗo hen o aw ɗum waɗi nde ɗo haare konde ɓoyde ɗum wonno sen ƴeewi kala to ɗum ardi kay hakkude ganduɗa miskineɓe leeƴele hefereɓe awa kamɓe ƴeewata koko nafataɓe ko tanke ganduɗa ɗeɗo hunde ɓe keeɓa hen kalis ɓe pewnan usinaji mɓe pewnan ɓe cankita e aɗun ɓe mbara yimɓe so yiiɗi yoma e kamɓe yoɓe dañ tan ɗum waɗi ɗeɗo gueɗe wonno kamɓe leeɗele mabɓe jangdina sankiti hende haala feññina wadde ɗum ɗo ko ina halka ina wara ko ɓuuri hewde woppi awa hunde natti marsude toon no fewi hotoɓe kucci ɓe gaara leeɗele men ga ɗum leeɗele wasde leyɗele miskineɓe leyɗele ko ɓuuri hewde janggani gara leydi tawa temedere neɗɗo foof tawa ko yimɓe nayo jangge hen walla tato awa sa haalni ɗum famata mo jiiɗa foof ganduɗa ne yar ɗeɗo gueɗe ina daare laaɓi hay sa wiino moƴƴani a heɓan habdiɓe ɗo joni sa haali tan a wi sigere moƴƴani dañan habdiɓe in hoko min ñamata hoko min jarata hoko min jeeyata kada o kada iwi jeeri fati walo awa taw ina anda kay bani adama foof nde ɗo hunde moƴƴani awa hay leyɗele men ɗeɗo jiita ko usine aji ni hen awa taw eɗen jogui noon lamɓe hennaɓe cellal yimɓe hokkalanton yimɓe dedo gede ka on karande nadde leydi kadon dedo gede kabodonde wiye kadon jidi himbe cella kon dedo gede nata e leydi awa dum no ganda ne fewne leydi dum non adde tarifuke en ngadda kala faso ngaji bonde sigirtu bonde na adde dum na hangin himbe dum na wara himbe awa mbi no don kabo ci o don kabo nyaaw hay nyaaw goto be kabak be do kabi tan ko posu mabbe yo kew eden nyaagi Allah ya Allah rokku men famu du walledel miskinabe ko en leedel men dedo di tere en Ethiopia en Somalia hon dedo hitan hon ko beedade ko yaranno ko e ko addanno tan en ko wiyete dedo wonan haabe kam ciwatinde dum taw non jabe Allah eden nyaagi jumra subhanahu wa ta'ala ya Allah rokku men famu tay ko bangal sare l'islam je mazhabuji nay di fof kambe fof be kulli hon de ganda ko ina harbi dum non jaad Allah ado ay rutitaade ganda al mazahib bayn al mazahib jawande do hunde ya akhi al muslim alladhi ibtuliya bit tadkhin يا أيها المدخن يا من ترك وتسجد وتصوم وتطهر لا نشك أبدا أنك تعرف حرمة الدخان وأضرار الدخان وقبح الدخان هل فكرت بعزم وحزم في تركه لا نشك في هذا أيضا إذا أردت أن توفق للترك لو أخذت بهذه النصيحة الدعاء الدعاء باب عظيم من أعظم الأبواب في رفع البلاء في رفع البلاء ورفع النوازل الدعاء ينفع فيما نزل وينفع فيما لم ينزل ادعو وألح بالدعاء وتحرى واجتهد ولا تيأس ولا تستعجل ولا تتقطع كن دائما ضارعا خاشعا متذللا مفتقرا صادقا جاهد نفسك افطمها عن شهواتها جالس الأخيار اسحب الصالحين لا تعد عيناك عنهم تعرف على التائبين اقرأ قصصهم طالع تجاربهم وازدد معرفة بأضرار هذا الداء ومساويه رسالة ثانية أنت يا تاجر الدخان نعم أنت يا تاجر السحت يا تاجر الحرام يا تاجر الموت يا بائع الدخان اتق الله ثم اتق الله ثم اتق الله جاب الله بند راب الجول به والله لا يدهون وانا بنيد وانا ينود يا رب سيجرت وانا يواد به بني آدم تنك الله تبي الله جرب رؤيهم لا يدهون an arbon julu ara julana Allah ada hora ada ara golle modji Allah nyana fadi tumci ma la ba di hunduko ma la sikke kay ala wonde kay an hor ma ande do hunde modjani torla mum kadi wonde sikke kay ala wonde ada ande torla gondo hen non bone ko woni hen hay goto men ganda majjani non tawi a fellita di woppude e pellital hunde fo ma fellite bani adam fittanu ma sa woppi dum awatam waban fittanu ma langue ma elte ma wadde labangal ma sure kon tay ko welma tan gabbira dum gay dum moli Allah dum non tay wadi de hawrude ngandande do hunde woppude laba nganda ko wiete laba der ne nasiha nani bangal ha joni bani adam sa woppude do hunde sadi sertude han bani adam kala ko tinma ma kollata Allah ko Allah wayi wallude bani adam ko wiete san nulde Allah Allah yamir men kala chadele men e ngojali men yennuddum Allah yemir men ko yennodduma bandira batten hakkillaaji kala ko baawi hebdema kala ko waawi ganda wojjema kala ko waawi ganda sokludema noddu Allah kala no baada waade non woto yaw hoorema nyaago jomira subhanahu wa ta'ala yaade neddo mi yaayo doonoma ina mojji kono ganda jom haale en bi ma hakka jilduka mislu dhufrika ala fuko ngaanyanto nguruma welma ha fotay segenema am buru andudu ngojen jogida am buru andudu tamper jogida nyaago Allah jomira subhanahu wa ta'ala wa fili hefere hol batte Allah yu akhadnahum bil ba'sa'i wad darra famastakanu li rabbihim yaran nang ngaddumi mabbe cadele tamper kono be donki hayen kinanaade Allah be donki nyaagaade Allah ay sinno be nyaaginoome Allah be jankininoome Allah tan Allah ittanno cadele tamper watta hunde wonde dum non bandiraabe bani adam yamira ko yo nyaago Allah kala no baada waade nyaago Allah Allah yamir ko yo du ore noddu jomira subhanahu wa ta'ala du awujima Allah wi yen noddum koy e der ganda do awuji men duwa ko damal mangal ko ko bur mawnude damme fof ngati wirul hollama ndeka mojjer fof koy duwa kala waade no mojji neddo foni di waade no mojji ni do wonde juldo ni do wonde ganduda laab ni do wonde tinnido edo gede fof hebata de ko nyaagaade Allah e ma Allah hawr dimma hen de baya non dum non ndardo Allah ko Allah jogi ndeka jomira subhanahu wa ta'ala jeyi hunde fof kanko Allah hunde fof kanko jeyi kanko jeyi aduna kanko jeyi laakar ñana fo den jangadu me fatiha seden juula biiden Allah kanko ni arrahman woni arrahim kanko jeyi yurmen aduna jeyi yurmen laakar ko heddi ñalawma daran kanko yi maliki yawmiddin dawdo ay ndedo simor en janga ñana fo se battino hakkille ganden ndeka fiya kuuji di ko di tati dum woni ganda walla se ndabbi maden didi aduna e laakar jumira subhanahu wa ta'ala ji kango jini ala madaranga kango joni ar-rahman fitu ko jom yurmen aduna ar-rahim jom yurmen lagar kango ni maliki yawmiddin den nyaagi jumira subhanahu wa ta'ala non nyaago den alla jeydo hunde fofo ko hon non kadi bangal duwaw ina amta balaw tanke dum non ay duma andu yenen kay ko balaw gonduda ana da jogi ganduda de do hunde ada yara ada wadde kirengil ma da ronkani galle ma nan don no hula ronki nyammindu dum en ronki safru dum en ado ronki borru dum en chomji an ar jogi ndedo hunde nyana fa depuis so en temedere temed didi andu kay balaw kay diwata do bikko mana ke re mana kulina kul no ganda ina koja an ar jogi ndedo hunde nyana fo no kibirta fof so hore ma musi do mo jida fof petta do mo jida fof nyaagoda an nanga megoji balaw wa diwdu do ko ko gacce bani adam dum no ganda yana koy balaw gonda nyaagoda allah yo hun cheno do balaw nyaagoda jomira subhanahu wa ta'ala yo itande do hunde gar duwa hollama ina nafa huna ganduda wonde douma haynde suwa arde ngati are hadisi an nabi sallam o ji ar jogodo tanke jiyado allah de heewi duwa wuji hunen jogodo yarde ma do duwa umma ya nangondira hunde de di gona sipirde balawna jogorno tella de ma me hakke duwa wuji ma no bay heede duwa ma goto ummi mi yihi nangondire balaw jogorno yande ma di gona sipiru mun ha aduna dar ha aduna gasa idi sipira duwa o gandana sipira balaw on ronki yottade ma no bandiram de kayem ra ko yen kebbin duwa l'islam yamir juldo ko yo jokkondire joomun daiman dum wadi hunde fo do wujina wodi sada borno chumji ma sada borta sada nat der galle ma sada yalta sada nat taro da yalta sada joodi sada lili sada ya sada anima isa fini isa hejjitima kala al hali no baada so nangi wulu so hendu dogi so ganda gori joggi so bamdi kani dum do fo kon ko juldo holla yo hal hen firti ko juldo yo jokkondire joomun aduna woni hen ko tamper woni hen ko sipir woni hen ko bala woni hen ko ngodjo woni hen ko cedele woni hen ko sheda neji woni hen ko iblis woni hen ko bone awa bonne yimbe bonne jinneje sheneje gasata dum non daga juldo yamira ko yo nyaago allah sanani deenil islam woni ko duwa juldo ko duwa korka ko duwa hajju ko duwa dedo gedo fogu duwa wuji woni hen pour banay adam melama dido bala wuji gonde aduna awa e bala wuji gonde lakar do do annabi sallallahu alaihi wasallam wi ad-du'a yanfa bima nazala wa yanfa fi ma la yanzil inna nafaqo telli bala jippido musu wa jippade fof dum non bani adam awa du'o nyaago da jomira subhanahu wa ta'ala memboda waktuji kadi nan ton duwa on jaabe hen di waktuji ganda so ya jamma tata bini gummoda hay goto tinani challi gura gummoda da juula da sujjani allah der nibbere an tan e joome ada nyaago allah ganda jidda ko ada nyaage allah yo allah rokke den hunde ada moloma gojaaji di gonduda di hakkunde ma e joome dum on ganduda ko wallata bani adam e waktuji ganduda ko en nyalamaaji aljuma en jamma aljuma en sangana toba en dum do sanga jihadi warde dum do foko waktuji ganda do wujina jaabe hen ko honnon an bani adam sa nyaagima allah woto heppu woto wi ha min mi nyaagima mi duima ha mi tampi mi ronki mi serte o do bone allah woto wi non an ka nyaago allah tan ngati hollama duwa ma ina yahana wona sababu ruttina do balawno jogorno yande ma tawatinani ngati annabi sallallahu alaihi wasallam bani adam tanke hooni allah nyaagima duwa o tanke wona taji enda magal wona ganduda bone kala duwa o ko nanga ma woni allah ina moftama ha nyalawma na ara adbur hata jindi hen o duwa o do ne daranga walla duwa o wonko jorno yandema o ruttani walla duwa o ha joni wonama baraji e moƴƴere ɗum noon annabi sallallahu alaihi wasallam wi so nyaagima allah woto cafte nyaaga nde woto mbiye min tampi nyaagade woto taƴe woto gonda dew allah ha ɓon gona duwotor gona juulaɓa e goppa daiman a nangodiran hen aɗa lorlikino aɗa nyaagi allah awa ha joni aɗa huuli allah aɗa yankinani allah kolla ka kato jinɗo fewde allah hay hunde fiyaw ko ma moƴƴata ala ko mbawanɗa hoorema ala ko mbawa waɗande hoorema ala ko mbawaɗa duñcande hoorema sona ko allah waɗanma bani adam fo ne ko ni way hanin taw yimɓe ne paami ɗum ɗo ñaago allah goto kata jine fewde allah bani adam fo ne hata jine fewde allah gati allah wi kanko woni allah samad kanko woni panditeɗo kanko woni kata jinaɗo hunde fo ne hata jine makko allah goto woni jondiniɗo ga tagore foof jondiniɗo ga hunde foof ɗum noon ñaagoɗa allah kaɓa e fittanduma enta hoorema bani adama woto woppuran hoorema ko laɓagal ala hen aɗa wellite tan aɗa itti guinol aɗa itti canol tan hankkadi gasi awa ko jiɗɗa fo ko ɗum mbaɗata ko ɗum kalata ko ɗum gollata ko ɗum pewnata kala ko welma ko tuyaɗa ko ɗum pewnata ɗum won ko halkare dooki ɗum en mooli allah ɗum noon jeeɗo allah a entan hoorema awa sa wi aɗa waɗa hunde tan ke nde moƴƴani miijoɗa nde ɗo hunde moƴƴani nde ɗo hunde mi andano nde moƴƴani mi andi mi woppi nde ɗo hunde ganduɗa ko caɗele woni hene bakkade mi woppi saabu allah ɗum ɗo fo allah wallete hen gati kala ganduɗa goppirɗo hunde saabu allah allah wallete woppude nden hunde ko hono noon kadi an jeeɗo allah gonda jeeɓe allah moƴƴuɓe saɗa wonde jeeɓe allah moƴƴuɓe julɓe awa toppitiɓe dental e misiɗa aɗa wonde ɓeeɗo allah e wonde moƴƴo kay ganduɗa yahata aɗa jaawina kay saaha foof tanke noon gonduɗa koye bandiji yimɓe ganduɗa ɓe nanggani diine awa ɗum koye hankkadi an annata jantoyta s sa jordima mujjubi nan yimbe diine yimbe jangobe yimbe ganda jonde mun en ko pala suuji labdi woni en ko qur'ana jangate en kala to joodi ko qur'ana jangate ko qur'an tafsirte ko jewti diine halate hen ko haal islam halate hen sada wonde be do kay dum woni yawata jaawina di noppu ganda jaawin gul heewani hen ala hen e dum woni ko joomira subhanahu wa ta'ala meedi muhammadu o wi wonde be do jaabe allah mujjubi ay la ta'du ayna kanhum nena allah hore mum wiyama yo wonde miskinabe allah gonginobe allah be woto fodano heferebe ciwa nadde l'islam be ay yo ganda gondin mom serma ko be allah wi yo nangube en haatiide dum non ala ko haali enen do hande dum non gor fo haani jeedo ko neddo mojjo hayso gotel gotel jiruda dum gonda seramun awata sa wonde mun ene won nafore awade be mojjo ngata wona sababu woppinma gede bonde aw ina wona sababu ha joni ganda gollima golle mojjo ta'arraf 'ala at-ta'ibin kadi ganda yimbe ganda tubunobe jeedo gede be wonno golle mun en tubi goppi aw ben kadi ma kala nafore ko ji en sangana goppinde mabbe kala mojjere de be ji hande wala sa ji kadi janga kissa wala jawa tarihaji beedo andunde do hunde e torlaaje cedele ko woni en defte hande non walli fa ha heewi aw wala mada enquête namnuda docteur be do gede bone ko woni hen ko mabbeedo laabede mabbeedo laabere ko woni hen so dum ben ni heddi ma ganduda toppal mangal gal gal do ngur bawrude tobbe de fof dum woni ha joni yaade de do hunde ina anda yimbe herbe non tum be jarata simmi o be jarata sigel kono yeegol gol be bi buddidi bujjoyde ko hebe te paket ko be baawa yondinaade gaadum wobbe cikkar ko so be jaayan dum dambe kebata ko be nyaami be kebata ko be jari taw joomira subhanahu wa ta'ala yuma min dabbatin fil ard illa 'ala allahi rizq kala daba gondo do leedi he ko allah jogi arziki mon dum non jaw kala daba gondo do leedi jaw yi nyaayim be wobbe nan do be baawa yaade be baawa daraade be ngala juudi be ngala koyde kono be neemi be nyaama be jar hunde fo be jogi njiyan ka sagara ada won tim timil hunde fo ada wawi ko na hunde yitude man tan longer ma hon mun tidde ala dum non jaabe allah ko allah wi ko kanko gaddi arsukaaji bani adam en fof ndartu tan anko dagi ko sa ndarti dum a yidi dum awa ma allah rokki dum non allah woni ko jaribaade yimbe tan mom jeewon baddata e hunde harmunde e daginde adde do geedo harmide do dagi ko jeewon yimbe baddata dum non an jeewonde do hunde harmunde woppu andu mojjani a yeeyi ko huta a yeeyi ganda ko harmi a yeeyi ko wiyete maade hul jumra subhanahu wa ta'ala dum won sa yeeyi ko harmi ala nyaama ko harmi ala nanga ko harmi ala rukkira ko harmi ala borno ko harmi awa ganduda ada jogi ko harmi hoko mbiyanta jumra subhanahu wa ta'ala jango jam sa jodi mi yeso makko dum non bandiraabe ngarten hakkillaaji men sa jogi mako harmi a nafgi dum a nyamme dum galle ma suka e ma awa dum do fo ganda ko retard bondo addanta bani adam mojje ma ko tuba sa tubi kala ko banduda hen ko idi allah wi yaafima allah wi buri bonde ganda hunde he fo ko nyaamete ko riba hay dum sa tubi a woppi allah yo yaafima kala ko sa tubi a woppi kala ko kebnoda hen ko joginda hen allah yibam yo buubi jumra subhanahu wa ta'ala ko niwi e der qur'an awi der in tubtum falakum ruusu amwalikum sa tubi tan ko joginda hanke hiccen ko bam yo buubi an kay woppo turtito hen tan no bandira dum do fa allah nodde men hirjina men blamen goppu ko harmi ko yewen ko dagi ko ganda damal allah arjigi allah ina yaaji mojjar allah ne heewi eden nyaagi jumra subhanahu wa ta'ala awa yo allah wallumen awa gollude gede mojje woppuri kala ko harmi نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوبة النصوح لنياغي الله يو الله مجري من ودي توبو يلا بشر وفور كالنغان دا هون دي جيبين دي هون دي هارمون لن بيا باير انغاري هادو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتنادى موكبا في موكبي لمت الآلام منا شملنا